Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ayten İnanç'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün iki konuğumuz olacak programımızda. İlk önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanacağız ve İtalya depremini konuşacağız. Arkasından şu anda stüdyomuzda olan, birlikte olduğumuz Raquel Sezer'le konuşacağız. Konumuzu bilahare aktaracağım. Raquel, hoş geldin. Merhabalar. Teşekkürler. Raquel biyologdur ve kendisiyle çok kısa süre önce Yunanistan'daydı. Neler yaptığını öğreneceğiz. Şimdi herhalde Okan Hoca'ya bağlandık. Arıyoruz. Peki. O zaman hemen Raquel'le yapacağımız sohbetin kısa bir bilgisini verelim. Raquel Yunanistan'daydı ve orada mülteci kamplarında belli bir dönem gönüllü olarak çalıştı ve destek verdi. Şimdi Okan Tüysüz hocamıza bağlandık. Hocam merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Vallahi hiçbir hafta sizi boş bırakmıyoruz bir süreden beri. Sanki 2016'nın ilk 3 dönem derken tabii 9 aylık kısmında o kadar az konuşmuştuk ki onun acısını çıkartır gibi bir durum söz konusu. Evet, inşallah bir daha görüşmeyiz mi diyelim. Evet hocam, sadece yıl sonunda sizi ararız ve yeni yılla ilgili dileklerinizi alırız, dinleyicilerimize iletmek istediğiniz dileklerinizi alırız. İtalya'da yeni bir deprem oldu. Ve o konuda bilgiye ihtiyaç var hocam. Evet. Şimdi İtalya jeolojik yapısı açısından oldukça ilginç bir kuşak. Bu Alp Kemale sistemi içerisinde yer alan bir kuşak. İtalya'nın özellikle bu çizme dediğimiz güneye bakan kısmı içerisinde Apennin dağları var. Özellikle bu depremin olduğu bölge. Aşağı yukarı Cenova civarından başlayıp çizmenin ucuna kadar devam eden bir kuşak. İtalya'nın doğusu ve batısı arasında jeolojik açıdan oldukça farklı bir yapı var. İtalya'nın doğusu Adriyatik denizine bakan kısmı sıkışmalı bir bölge. Orada bindirme fayı ya da ters fay dediğimiz çok sayıda fay var. Buna karşılık İtalya'nın doğusu Tirrenien denizi dediğimiz, Tirrenien denizi dediğimiz kesim ise çekmeli bir bölge, gerilmeli bir bölge. Dolayısıyla İtalya bir yönüyle sıkışan, diğer yönüyle çekilen bir yapıya sahip. Bu son olan deprem normal faylı, yani çekme etkisiyle oluşan bir deprem. Aslında Apennin dağlarının depremselliği oldukça uzun bir süredir devam ediyor. Ta 1970'li yıllarda başlayan bir deprem etkinliği var. 1984'e kadar zaman zaman sürdü. 1984 sonrasında yine yakın depremler 1997'de, 1999'da meşhur L'Aquila depremi. Ve Ağustos ayında 290'a yakın can kaybına yol açan ve mevcut depremin, bu son olan depremin biraz kuzeyinde bir deprem. Ve yine aşağı yukarı aynı bölge içerisinde 26 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem. Ve ayın 30'unda da 6.5 büyüklüğünde bir deprem. Görünen o ki ve İtalyan meslektaşlarımızın da belirttiği, aslında bu bölgede çok sayıda normal fay var. Bunların boyları 30-40 kilometre civarında ve bu 30-40 kilometrelik faylardan oluşan seri tümüyle kırılana kadar da buradaki depremler uzunca bir süre devam edecek. Yani olan bu depremler henüz bitmiş değil. Daha yeni depremlerin de ve büyüklüğü 7'ye kadar olan depremlerin de belli bir süre içerisinde burada, daha doğrusu belli olmayan bir süre içerisinde burada olması ve bu kırılmaların en azından bir dönem için tamamlanması bekleniyor. Aynı hat üzerinde midir hocam? Aynı fay hattı üzerinde midir bu depremler? Hayır, geniş bir alana yayılmış. Yani Kuzey Apenin dediğimiz sıkışmalı kesimden Tirrenien Denizi'ne doğru, yani çizmenin en batısından aşağı yukarı doğusuna doğru uzanan geniş bir alana yayılmış çok sayıda normal fay dediğimiz, yani bir tarafı aşağıya doğru düşen, diğer tarafı yukarı doğru yükselen bir faylar dizisi var ve bu faylar dizisi söz konusu depremleri üretiyor. Ve giderek sanıyorum birkaç tane deprem daha bu yöre içerisinde bekleniyor. Nedeni şu, burada ölçülen GPS hızlarımız var. Küresel konum belirleme sistemi vasıtasıyla. Burada oldukça hızlı bir çekme gerilmesi görülüyor. Doğal olarak da bölgede bunun karşılığı olarak çok sayıda yüzeyde fay gelişiyor. Bunlar olan depremler genellikle 10 kilometre kadar derinliklerde meydana gelen sığ depremler. O nedenle de yüzeyde hissedilmeleri ve yarattıkları hasar da bir miktar büyük oluyor. Evet, anlaşıldığı kadarıyla deprem öncesinde de bilim insanlarının bir uyarısı olmuş herhalde. Çünkü can kaybı olmaması buna bağlanıyor. Bu konuda bilgimiz var mı hocam? Şöyle, aslında yani burada İtalya'daki erken uyarı sistemlerinden bir tanesi bu yörede, biraz daha güneyinde kurulu. Bu sistem depremleri ölçerek bunların yoğunlaştığı ve belli bir eşik değerini aştığı dönemde uyarı yapmayı hedefliyor. Uyarının hedefi de büyük ölçüde hani insanları doğrudan uyarmaktan çok büyük yapıları, örneğin işte trenleri, elektrik sistemini gibi, bunları kısa bir süre öncesinden, yani saniyeler öncesinden uyarıp bunların emniyetli bir şekilde durmalarını ve depremden çok fazla etkilenmemelerini sağlamak. Sistemin temel amacı bu, erken uyarı sistemi dediğimiz. Böyle bir sistem var ve burada aslında depremin erken uyarılmasına yönelik de oldukça yoğun bir çalışma var. Buna karşılık söylediğim gibi özellikle yani en son Ağustos ayındaki 200 küsür kişilik can kaybının ortaya çıktığı depremin sonrasında da bölgenin yapısı nedeniyle bu depremlerin bitmediği, kırılmamış fayların olduğu ve dolayısıyla burada başka depremlerin de beklendiği dile getirildi. Nitekim şu mevcut durumda da bu depremlerin bitmediği ve devam edeceği yine söyleniyor. O nedenle halkın büyük ölçüde tedirginliği konusunda böyle bir durum söz konusu. O nedenle de bir uyarı ortaya çıkmış. Evet, daha öncesinden biliyoruz, hatta birkaç programımızda da üzerinde durmuştuk. Daha önceki Aquila depreminde İtalyan bilim insanları suçlanmıştı, hatta mahkemeye kadar da götürülmüşlerdi. Her ne kadar en sonunda beraat etseler de, gerçi mahkeme ceza verdi ama yüksek mahkeme beraat ettirdi. Beraat kararı. Evet. Orada da benzer bir durum söz konusuydu herhalde. Anlaşıldığı kadarıyla İtalya'da bilim insanlarından bu konuda hep net bilgiler isteniyor. Yani depremin ne zaman olacağına ilişkin değil, evet, ama deprem ihtimalinin yüksekliği konusunda açıklamalar yapmaları isteniyor. Bu durumda herhalde bu kez bilim insanları ile ilgili bir soruşturma yapılması ihtimali de kalmıyor, değil mi hocam? Evet. Yani şöyle bir şey, burada tabii bir tane bugün bir resim gördüm, çok ilginç. Bir radyo paneli gösteriyor. Radyo panelinin en üstünde bir aç kapa düğmesi var. Onun altında çok sayıda böyle renkli renkli ve küçüklü büyüklü bir sürü düğme var. Üstteki düğmenin karar vericiler ya da idareciler olduğu, alttaki düğmenin bilim insanları olduğunu gösteren. Elbette ki idareciler ya da karar vericiler şunu bekliyorlar. Yarın saat 12'yi 10 geçe İşte 6.4 büyüklüğünde ve L'Aquila'nın 12 kilometre kuzeydoğusunda bir deprem olacak. Evet. Beklenti bu yönde. Ama bu üç kriteri, yani yer, zaman ve büyüklük, bu üçünü bir araya getiren ve bugün çalıştığına %100 ya da %90 emin olduğumuz bir sistem maalesef yok. Dolayısıyla depremlerin bir takım göstergeleri var. Bu göstergeleri bir araya koyarak burada deprem olabilir ya da olma olasılığı yüksektir diyebilirsiniz. Ama bunların üçünü bir arada söyleme şansımız bugünkü teknoloji ve bilgi seviyesiyle ne yazık ki mümkün değil. Hatta birkaç depremde, bir ya da birkaç depremde bunu bilip başarılı olmanız gelecekte depremleri bileceğiniz anlamına da gelmiyor. Böyle de bir şey var ama beklenti bu üçünü bir arada söylemek. Mesela bu L'Aquila depremi öncesinde de gene internetten takip ettiğimiz kadarıyla ya da yayınlardan takip ettiğimiz kadarıyla böyle bir toplantı oluyor. Yani bilim adamlarıyla belediye çalışanlarının ve teknik kişilerin bir araya geldiği bir toplantı. Böyle bir riskin olduğu söyleniyor ama öyle bir riskin şu gün şu tarihte şu büyüklükte gerçekleşeceği yolunda net bir şey söylenmiyor. Ve asıl problem de niçin madem böyle bir şey vardı bize söylemediniz ya da bizi gerçek anlamda uyarmadınız. Ama böyle bir gerçek uyarı ne yazık ki bugünküyle çok mümkün değil. Ben vaktimiz varsa Tangshan örneğini anlatmak isterim. Lütfen hocam. 28 Temmuz 1976'da tarihin en büyük can kayıplarından bir tanesi Çin'in Tangshan bölgesinde meydana geldi. 7.8, kimi kaynaklara göre de 8.2 ya da peş peşe 2 deprem. Çok net bilgiler yok nasıl bir deprem olduğuna dair. Tahmin edilen bu depremin sonucunda da resmi kayıtlara göre 255 bin can kaybı var. Fakat yine söylenen ve tahmin edilen can kaybının resmi rakamın çok düşük tutulduğu, 650 bin ile 780 bin arasında can kaybının olduğu. Bu kadar büyük, bu kadar etkili bir deprem. Şimdi bu depremin öncesinde aslında bilim adamları, Çinli bilim adamları bayağı bir depremi önceden gösteren, gösterdiğine inandıkları veriler görüyorlar. Mesela kuyulardaki yeraltı su seviyeleri yükseliyor. Kuyulardan gaz çıkışı başlıyor. 28 Temmuz'da deprem olmasına karşılık 12 Haziran'da, yani bundan aşağı yukarı 1,5 ay kadar önce, 25-26 Haziran'da yani 1 ay kadar önce kuyularda önemli oranda gaz çıkışları oluyor. Bu gaz çıkışlarını bazı bilim adamları bir deprem öncüsü olduğunu, deprem habercisi olduğunu söylüyorlar. Ve bazı hayvan davranışlarını izliyorlar. Akvaryumlardan balıklar dışarıya atlıyor bazı yerlerde. Çok anormal bir davranış. Bunun olmaması gerekirdi. Bu olsa olsa depremdir diye. Ve depremden aşağı yukarı 1,5 ay kadar önce Wang Chengbin diye bir bilim adamı, bir sismolog, deprem olacağına dair bir öngörü ortaya atıyor. Diyor ki 22 Temmuz'da 5 Ağustos arasında deprem olacak diyor. Çok da fazla ciddiye almıyorlar kendisini. Fakat bir ilin idarecisi, Qinglong diye bir şehir, bu şehrin idarecisi 25 Temmuz'da toplanıyor. Bütün bu bilim adamı ve kendi elemanlarıyla beraber ve halkı uyarmaya karar veriyorlar. Halkı uyarıyorlar. Halkın önemli bir kısmı şehir dışına çıkıyor. 1 milyon nüfuslu bir şehir. 3 gün falan burada çok ciddi bir beklenti oluyor deprem olacak diye. 3 gün sonra artık herkesin işi var, gücü var, fabrikalar duruyor falan. Herkes şehre geri dönüyor ve herkes şehre döndükten sonra gece saat 3.30-4 civarlarında çok büyük bir deprem oluyor ve ortaya 650 bin kişilik bir can kaybı çıkıyor. Şimdi demin sözünü ettim. Depremin 3 niteliğini, büyüklüğünü, yerini ve zamanını bir arada vermezseniz ve ortada böyle bir panik yaratma olasılığınız var ve şehri diyelim ki boşalttınız, o süre içerisinde deprem olmadı, ortaya çok yine büyük kayıplar çıkıyor. Bu defa maddi ve manevi kayıplar çıkıyor. Dolayısıyla bugün gelinen noktada aslında depremlerin bir takım göstergeleri var. Yani depremlerin önceden belirlenebileceğine yönelik, en azından bazı depremlere yönelik bir takım göstergeler var. Ama bu göstergeleri çok net olarak ve bir arada izlemek gerekiyor. Artı bunun yanı sıra buradaki bir yanılma payının da mutlaka olacağını gözetmek gerekiyor. Bugün en güvenilir mekanizma depremlerde iki tane dalga çıkar. P ve S dalgası. P dalgası aşağı yukarı 4 kilometre hızla yayılır. S dalgası 6 kilometre, pardon, tersi. Biri hızlı, biri yavaştır. Hızlı dalga geldiği anda arkadan yavaşın geldiğini anlarsınız. Buna doğru yönelik geliştirilmiş sistemler vardır ve bu sistemler en sıhhatli çalışan, bugün bilinen en erken uyarı sistemleridir. Ama o uyarının da süresi faya yakınlığınıza bağlı olarak 10 saniyenin altı ile 1 dakika arasında değişmektedir. Dolayısıyla 10 saniye sonra deprem olacak demeniz dahi çoğu kişi açısından pek bir şey ifade etmez. 10 saniye içerisinde ne yapacaksınız, nereye kaçacaksınız ya da nasıl boşaltacaksınız? Ama o 10 saniye, örneğin Marmaray'dan geçen bir trenin durdurulmasını, örneğin doğalgazın kesilmesini, örneğin elektriğin kesilmesini sağlamak açısından son derece değerli. Ve bugün çalışan erken uyarı sistemlerinin, garantili çalışan diyelim erken uyarı sistemlerinin, ki burada da garanti oranı %100 değil, hemen hemen çoğunun temel esası budur. Onun dışındaki hiçbir metotla bugün güvenilir deprem erken tahmini ya da deprem kestirimi yapmak ne yazık ki mümkün değildir. Evet hocam, bu bilgiler son derece önemli. Ayrıca Çin 1928 Temmuz 1976 depremini yeniden dinleyicilerimize hatırlattık. Daha önceki programlarda da üzerinde durmuştunuz. Hazır bu konuya girmişken kısa bir Fransız deprem bilinci Profesör Lepichon'un açıklamaları konusunda da bir değerlendirmenizi alabilir miyiz hocam? Tabii. Şimdi Lepichon şeyde Marmara Denizi içerisinde İTÜ'deki arkadaşlarımızla çok sıkı işbirliği içerisinde çalışan, Marmara'ya epey emek vermiş bir kişi. Özellikle Marmara'daki Fransız araştırma gemilerinin araştırmalarına katılmış ve onlar konusunda da çok sayıda yayın yapmış bir kişi. Nitekim en son 2015 yılında yine Celal Şengör, Caner İmren gibi bizde İTÜ'deki bilim adamlarıyla beraber yayınlar yaptılar. Evet. Şimdi bu yapılan yayınların hepsi aslında 1999 depreminin hemen sonrasında söylediklerimizi ya da bu konuda çalışan bilim adamlarının söylediklerinin çoğunu haklı çıkartan çalışmalar oldu. Yani bugün Marmara Denizi içerisinde İzmit Körfezi çıkışından Tekirdağ çukurluğuna kadar kırılmamış bir fay mevcuttur. Ve bu fay kırıldığında da 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Onun ötesinde ciddi bir, bilmiyorum ne kadar ciddi ama bir tartışma var. Tek parça mı olacak, iki parça mı olacak, 7.2 mi olacak, 7.4 mi olacak, 7 mi olacak? Bunlar elbette ki tartışılır ama ben bu tartışmanın kamuoyunda daha fazla sürmesi taraftarı değilim. Marmara'nın içerisinde yapılan bütün çalışmalar orada kırılmamış bir fay parçasının olduğunu gösteriyor. O fay parçası da 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip. Ne kadar üzeri olduğunun da elbette önemli ama bu kamuoyundaki tartışmalar açısından çok fazla önemi yok. Önemli olan 7'nin üzerindeki bir depreme Marmara bölgesi ya da Türkiye'nin herhangi bir bölgesi. Şimdi sizinle konuşurken bilgisayara bir mesaj düştü. İskilip'te 4 küsürlük bir deprem, 4.7'lik bir deprem meydana gelmiş. Türkiye'nin her tarafı böyle bir deprem tehlikesinin etkisi altındadır. Dolayısıyla bu tehlikeyi bertaraf edecek tedbirleri almadığımız sürece biz bu bir anlamda da boş diye söyleyeyim tartışmaları çok yaparız. Evet hocam, siz bu Çin depreminden, 1976 depreminden bahsettiğinizde hemen aklıma 12 Kasım Düzce depremi öncesindeki uyarılar gelmişti. Ve bilim insanları orada bir deprem tehlikesinin olabileceğini belirtmişlerdi. Rahmetli Aykut Barka hocamız açıklamayı yapmıştı. Fakat çok enteresan, depremden bir gün önce çadırların boşaltılması ve konteynerların boşaltılması konusunda valiliğin talimatı olmuştu ve problemli evlere dönen insanlar arasından da ciddi bir can kaybı söz konusu olmuştu. Evet. Hani demin size bir radyo şekli tarif etmiştim ya. Evet. Bir aç kapa düğmesi, altta bilim adamları. Bizim maalesef arada bir kablomuz eksik. Bir kablo söz konusu değil arada. Evet. Yani bilim adamlarıyla karar vericiler arasında bir bağlantının olması gerekiyor. O bağlantı maalesef kopuk. Evet. 99 depreminin geleceğinde Aykut'un yine İzmit'te yapılan bir deprem toplantısı, yanılmıyorsam 98 yılı olması lazım, tarihinde yanılıyor olabilirim ama yapılan toplantıda verdiği tebliğde İzmit, Kocaeli, Gölcük çevresinde büyük bir deprem beklentisinin olduğu açık ve net bir biçimde dile getirilmiştir. Ama hiçbir tedbir almadığımız için 20 bin canı kaybettik ve hala bu depremin yaralarıyla onları sarmakla uğraşıyoruz. Evet, 17 yıl sonra gene aynı şeylerden bahsediyoruz hocam. Çok çok teşekkürler Okan hocam, sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, depremsiz günler diliyorum inşallah. Çok teşekkürler, kolay gelsin, iyi günler efendim. Sağ olunuz. Evet, Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. İtalya depremleri ile başlayıp Le Pichon'un son açıklamalarına değindi Okan hoca. Biz hemen Raquel Sezer'e dönüyoruz. Tekrar hoş geldin diyelim. Teşekkür ederim. Hocayla uzun bir konuşma yaptık. Evet, senin biyolog olduğunu söyledim. Bugün bu programda birlikte olmamızın temel nedeni de Türkiye dışında bir ülkede mültecilerle ilgili deneyimlerin olduğu, gözlemlerin olduğu, bunlardan bahsetmek istiyoruz. Bunları dinleyicilerimize ulaştırmak istiyoruz. Bir kısa bilgi verir misin? Nasıl oldu Yunanistan? Nasıl oldu? Öncelikle şöyle, ben Sakız Adası'ndaydım, yani Yunanistan derken. Sakız Adası'nda yaklaşık bir 3 hafta bir mülteci kampında çalıştım. Gönüllü olarak bunu yaratan sebep, bir Sakız Adası'na benim böyle ikinci adresim diyebilirim. Yani her fırsatta oraya tatil için gidiyorum zaten ve çok iyi tanıdığım bir ada. Ve bu mülteci, adalara mülteci akını başladığında Sakız Adası'nı özellikle çok iyi takip ediyordum. Bu kampların açılmasını ve yoğun, yani geçen sene kışın müthiş bir yoğunluk oldu kamplarda ve Sakız Adası'ndaki tanıdıklarımla irtibata geçtim. Bunlar hep Suriyeli mülteciler daha mi çok, yok? Daha çok Suriyeli mülteciler. Yani tabii adalar hep mülteci Doğru. Karşılarlar yani yasal olmayan yollardan gelen bir sürü hani Cezayir olsun, Tunus olsun, Afganistan olsun yani. Libya. Böyle Libya. Ama bu geçen kış olan müthiş bir şeydi ve adalar biliyorsunuz ki yani çok narin yerler ve acil durum kaynakları her şey sınırlı adaların yani adaların. Ulaşım sınırlı. Ulaşım sınırlı. İşte gıda yardımı vesaire o tip şeyleri böyle büyük bir miktarda zaten adaların nüfusu da o yüzden sınırlı. O yüzden böyle bir yani mülteci akınına cevap verecek nitelikte değillerdi açıkçası. Evet ama senin Sakız Adası'yla olan bağın ve ilgin biraz evet. Herhalde turistik değil tabii mi? Tabii yani, turistik. Tatil de. İçin gidiyorsun evet. Falan evet. Şu tanıdıklarımla irtibat kurduktan sonra bir tanıdığımın adı Tula. Şu anda yani gururla ismini söyleyeceğim. Kios Eastern Shore Response Team diye bir grup, bir NGO kuruyor. Lokal NGO. Mülteciler için. Mülteciler için. Ve yeni şimdi, yeni kuruluyor bu. Evet yeni kuruluyor. Yani bir sene önce kuruldu. Hmm. Bunun sebebi de olduğu yerin sahilinde bir gece bir bot yanaşıyor. Ve içinde bot diyeyim 40 kişi. Böyle 35-40 kişi. Küçücük bir botun küçücük içinde. Küçücük bir bot yanaşıyor ve hemen yani çok şansa hemen onları kıyafet, yiyecek tedarik ediyor. Kendi pansiyonu var, kendi pansiyonunda onları tutuyor ve tabii ki böyle bir şey yaratıyor onda, bir infial kucak yaratıyor. Yani. Ve tabii ki o da çok yani ada halkı herkes bunun etkisi altında. Herkes her gün mültecileri konuşuyor şu anda. Ada halkının gerçekten en önemli konusu. Yani İstanbul'da yani büyük şehirlerde belki biz şey göz ardı edebiliyoruz ama yani, yeterince farkında olmayabiliriz evet, tabii. Evet, ada halkının her gün şey yaptığı yani sahillerde yaşıyorlar. Her gün her sahile bir bot yanaşabilir. Evet. Öyleyse. Yani bu bot sönmüş bir bot da olabilir. Olabilir. Yani, içi dolu bir bot da olabilir. Evet. Tula böyle bir yerel bir NGO kuruyor ve tüm Facebook aracılığıyla ben de tabii dahil oluyorum. Facebook aracılığıyla tüm diğer ülkelere yardım çağrısında bulunuyor. Ve yardıma hemen özellikle İskoçya, İngiltere, İrlanda başta olmak üzere. Enteresan. Yaklaşık 1300 gönüllü şu anda çalışıyor Tula'nın liderliğinde. Bunların 1300 gönüllü ama aynı anda olmuyor değil, bunlar. Değil tabii. Tabii. Aynı anda gelmiyorlar. Yani ama ada nüfusu açısından bile yüksek bir oran tabii, yani. Tabii ki. Değil mi? Bunların hepsi dışarıdan mı yoksa? Tabii 1300 gönüllü hepsi dışarıdan. Tamamı dışarıdan. Evet. Çok enteresan. Avustralya'dan var, Amerika'dan var, İsviçre'den var, İsrail'den var. Böyle. Bunlar uçağa atlıyorlar. Bunlar uçağa atlıyorlar, geliyorlar. Ve ben babayla oğlun geldiğini gördüm. Böyle grup bir mahalle grubu toplanmış. Kendi evlerini kiraya vermişler. 3 ay Sakız'a gelmişler. İrlanda'da. Mi? İrlandalı bir iki çift vardı böyle. Ve inanılmaz bir şey. Hem parasal açıdan hem de kıyafet yardımı topluyor. Şu anda 2 depo dolusu. Özellikle çocuk ve bebekler için kıyafetler yani toplamış bu durumda. Bizim şu anda bilmediğimiz, daha doğrusu çok az bahsedilen bir Avrupa'dan bahsediyorsun. Yani İrlanda'dan, hatta dünyadan bahsediyorsun. Avustralya'dan kalkan evet. Gelenler. Evet. Ve hepsi de böyle, sonra ben radyo programlarını da dinledim. Hepsi de bunu şey yapıyorlar yani. Kios'ta yaşadıkları tecrübeyi kendileri de sonra dönünce, mesela özellikle bir Kanadalı'dan duydum. Kanadalı'nın bir radyo programında duydum. Şey diyor yani, bir kere acayip bir Avrupalı veya böyle Amerika tamamen yani bu mülteci akınından soyutlanmış diyeyim. Evet. Ve çok uzağında olan. Onlarınki daha kontrollü bir kere yani. Bu kontrolsüz bir akım yani, evet. Sakız Adası'ndaki ve Yunan Adaları'ndaki tabii, evet, kontrolsüz. Kontrolsüz öyle bir şeyin böyle bir tecrübe yaşaması ve hani biz orada şöyle ilk müdahaleden başlayarak yani böyle gece bütün kıyıları bir kere bir patrolling yapıyorduk, böyle geziyoruz. Bütün kıyılarda herhangi bir bot var mı? Tabii şu anda sahil güvenlik falan bizden daha hızlı davranıyor tabii de. Tabii. Biz ama sahil güvenlik o botu tespit ettiğinde yani sahil güvenlik onlara ilk müdahaleyi hemen yapmıyor. Sadece biraz sorgulama direkt giriyor. Sorgulayıcı bir şekilde geliyor. Bizi ise biz böyle şeyle yani arabada stoklarımız var. Böyle bebek, çocuk her yaşta kıyafetleri yiyecek, su, yiyecek ilaç. Su, ilk battaniye, işte şok battaniyesi, işte hipotermi geçirenler için bir kere o ilk müdahale ve artık sahil güvenlik de bu NGO'larla yani özellikle hepsi tabii Kios Eastern Shore Response Team değil tabii ki. Bir de Salvatore Marittimo Humanitario diye bir İtalyan search and rescue, bu profesyonel ama arama kurtarma. Arama kurtarma şeyi, gönüllü organizasyonu. Ama yani şimdi arama kurtarma gönüllü organizasyonu yani bu gönüllüler toplandığında ben size sonra şimdi şeyleri de söylerim hangileri var diye. Ya gerçekten bir tabur yani böyle 50 kişi geçmez ya da yani çünkü bir de değişiyor ne bileyim Ocak Aralık Ocak aylarında daha az gönüllü geliyor, gönüllü geliyor. İşte bayram sezonu diye falan, tatil sezonu diye. Ama şey devam ediyor yani şu anda göç devam ediyor. Belki geçen seneki gibi değil ama yani giderek yükseldikçe ve onlar şu anda bu Avrupa-Türkiye anlaşmasından sonra biraz böyle orada sıkışmış vaziyette. Evet. Yani Avrupa çok yavaşlattı işi, transfer işini. Bir bölümü Türkiye'ye geri gönderildi ama şu ama anda çok az bir kısmı gönderildi çok az, değil mi? 500 kişi falan. O kadar işte. Öyle evet. Bir şey. Ondan sonra o da durduruldu. O da durdu. Böyle evet. Şu anda bir şeyler ve şu anda ağırlığı çeken 3 ada Samos, Lesbos ve Kios. Evet. Toplam 11 bin kişi, 12 bin kişiye yaklaşık bir şey var. Kişi var o kamplarda. Bu 3 ada için. 3 ada için. 3 ada için. Lesbos en ağırı. 7 bin kişi var Lesbos'ta şu anda. Kampta. Evet. Sakız'da 3 bin kişi var. Sakız'da ama İki kamp var şu anda. Birisi resmi kamp yani hani devletin, Yunan devletinin şeyi. Ben oraya gitmeyince bulunamadım ama zaten giremiyorsun da. Böyle izinle girebiliyorsun. Bizimkilerden böyle koordinatör olanlardan, bizim NGO'nun koordinatörlerinden böyle özel izinle gidip orada film seyrettirme imkanı buldular. Oradaki çocukları veya yetişkinleri. Hatta filmleri böyle Farsça, Arapça altyazıyla gösteriyorlar. İşte böyle bir takım. Bunu da gönüllüler yapıyor. Bunu gönüllüler yapıyor. Özel, çünkü öyle bir Vial adı devlet kampının. Ne yapacağını, kaç saat duracağını, ne falan, kimlerle görüşeceğini hepsini raporlamak zorundasın. O şeyde. Ama bizim kamp Suda. Bilmiyorum Sakız Adası'na hiç gittiniz mi? Gittim. Biliyorum. Kalenin, kamp dediğim şey kalenin hemen köşesindeki sahil şeridinde. Şimdi kale çok narin bir yer. Kale içinde şeyler var. Yaşayanlar var. Ve çoğu yaşlı yani ada halkı hep yaşça biraz tabii şeydir. Tam diplerinde bir 1500 kişilik bir kamp var. Ve kamp şöyle diyeyim 50 konteyner var kampta. Her biri 10 kişi alırsak 500 kişilik. Yani aşağı yukarı 500 kişilik. 1500 kişi var şu anda. Yani etrafını çadırlarla kaplanmış geri kalan kısmı. Ve çadırlarda mesela ben şeyden diyorum yaklaşık 50-60 tane 2 yaş altı bebek var. Onlara her gün bir yani kendi çadırla gidiyoruz. Anneler de çok fazla çadırı terk edemiyorlar. Tabii. Şey yapamıyorlar yani, böyle o şeyin merkezinde bir dağıtım bir şey var ama oraya da gidip gelemiyorlar. Orada sıraya girmeleri gerekiyor vesaire. Onlara özel çadırlarına gidiyor. Bakım gerekiyor. Onlara, evet, yani ne ihtiyaçları olduğunu sormak gerekiyor yani. O zaman sağlıkçılar da var. Sağlıkçılar da var. Bir Save the Children diye bir İngiliz şey var. NGO'su. NGO var. Bir çadırı var. Orada mesela kadınlar geliyor ve bebeklerini emziriyorlar. Emzirme güçlüğü çekenler de ek gıda, mama vesaire veriliyor. Bir işte öyle bir sessiz bir alan yapıyorlar çocuklar, bebekler uyuyabilsin diye. Şöyle bir şey var. Bir de yetim kalmış çocuklar var. Evet. Onları tamamen çadırda yaşamıyorlar onlar. Onlar direkt şehirde bir evde yaşıyorlar. Bakım evi gibi bir yer. Bakım evi gibi ve evet, oraya böyle şeyler geliyor. Onu da devlet, Yunan devleti mi sağlıyor? Bunların çoğunu UN sağlıyor. Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler. Tabii Avrupa'dan da gelen fonla devlet de şey yapıyor ama ilk müdahale hep Birleşmiş Milletler'den geliyor. Mesela şimdi çadırları, ben bu arada haftaya bir daha gidiyorum. Öyle mi? Evet. Çünkü orada kış, winterization dedikleri bir program başlıyor. Çadırları kışa hazırlamak. Ha. Yani evet, böyle altına palet koyacaklar, üstüne branda koyacaklar. Brandalar böyle. Brandalar düşecek. Tabii. Belki kilimler serilecek veyahut da benzeri. Böyle, bunu da UN malzeme üstleniyor. Bir tane mesela Drop in the Ocean diye bir grup var. O Norveçli bir grup. Bu da genelde çocuk aktiviteleriyle ilgileniyor. Böyle yemek sırasında çocuklara tiyatro, çocuklara müzik, böyle dans, müzik, evet, gösterileri falan oluyor. İşte böyle dans ediliyor, çocuklar etrafta dans ediyor falan. Ve özellikle bu niye, nasıl işe yarıyor? Geçen, yani benim orada kaldığım ikinci haftasında bir yangın çıktı kampta. Çünkü kamp şartları çok ağır. En az kalma süresi 4-5 ay. Yani orada geri gönderilecekler bile 4-5 ay kalıyor. Hatta geri gönderildiklerini haberini alanlar da kalıyor. Yani geri göndermeden bahsederken hep Türkiye'ye. Türkiye tabii, evet, ilk geliş yeri. Evet. Dolayısıyla yani minimum orada, çünkü Avrupa İnsan Hakları'na göre, İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre bastığın yerde, eğer siyasi sığınma hakkı istediğin yerde senin görüşmeye alınman gerekiyor. Gerekiyor. Ne olursa, evet, olsun. Evet. Bu görüşmeler çok yavaş gidiyor. Dolayısıyla 4-5 ay en az. Şu an ben 8 ay kalanlar gördüm. Yani Mart'tan itibaren şey yapıyoruz. Mart'tan önce temizlemişler bir bölümünü yani bir şekilde. Dolayısıyla çok bir infial oldu kampta geçen işte o dönemde. Ve bizim... Bu sivil kampta oluyor. Efendim? Bu sivil kampta mı, resmi kampta mı? Sivil kampta. Sivil kampta. İki tane konteyneri yaktılar. Şey, NGO'ların olduğu, bu yardım derneklerinin iki konteynerini, bizim de vardı bir tanesi, bir tanesi bizim de. İçinde de kıyafetler vardı. Yakanlar mülteciler. Tabii tabii. Evet. Protesto ediyorlar yani. Protesto ediyorlar, aynen. Evet. Yani bizi bir an önce gönderin. Evet. Tabii bunlardan ilk etkilenen çocuklar. Tabii. Çocuklar böyle ertesi sabah hemen biz gittik. Yani ben gece gidemedim, yani bir şekilde transfer olmadı. İlk sabah gittiğimizde hemen o Drop in the Ocean çocukları orada şey yapıyordu. Koruma altına almış. Hemen müzik falan yani sanki. Ve arkada belediye araçları, böyle şeyler gelmiş, forkliftler gelmiş falan. Toparlıyorlar konteynerleri. Onlar orada böyle bambaşka bir dünya yaratılmış çocuklar orada. Yani o şeyde bayağı iyiydi o çocuk aktiviteleri. Burada bir ara verelim. Tabii. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Tabii. 12 13 dakikamız var. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Raquel Sezer. Evet, Yunanistan maceralarını dinlemeye devam ediyoruz. Evet, bir yönüyle macera hakikaten, çünkü insanların atılmış oldukları yeni hayat son derece zor şartlarda sürüyor. Hele ki şimdi işte bahsettiğin o kış şartlarına geçiş. Vallahi hem size kolay gelsin, hem de esas olarak tabii mültecilere kolay gelsin. Çok zor. Bir şey soracağım. Neden Türkiye'deki mülteci kampları veyahut da mültecilere yardım yerine, destek olma yerine Yunanistan? Bu bir, aslında bu bir seçim değil. Şöyle, böyle bir arkadaşım vasıtasıyla bu olay ve onun paylaşımları nedeniyle bu kadar çok hani olayın vahametini görüp, hem de ilk ağızdan duymak çok etkiledi beni. Hmm. Yani burada da tabii ki İstanbul'da da mümkün olduğunca yardım faaliyetlerinde bulunuyorum, ama bir kamp, yani Türkiye'deki kamplar deyince benim için, bilmiyorum, belki de benim bilgisizliğim ya da bana ulaşan bilgiler çok net değil. Çok hani sivil toplum örgütlerinin çok girip çıktığı ve böyle çokunu bırak, şeffaf olduğu olan bir yer. Adım atamıyorlar. Adım atamıyor. Yani evet, şeffaf bir şey olmadığı için ben böyle bir hani sivil toplum inisiyatifi sonuçta girer oraya, gördüğünü söyler, yanlışları söyler. Yani burada mesela sivil toplum örgütleri bu sivil kampta bütün gördüklerini, bütün şeylerini belediyeyle tartışıyorlar. Yani her gün komite toplantısı var tabii ki. Öyle gidip yardım edip böyle susmuyorlar yani belediyede. Belediyede hem sakinleri dinliyor. Yani Yunanistan orada Sakız Adası'nda yerleşen yaşayanları duyuyor. Hem de NGO'ların isteklerini şey yapıyor ve böyle bir, tabii bazen bir arabuluculuk yapıyor. Bazen NGO'lar sinirleniyor. Hep işte bir protesto gösterileri oluyor. Cuma akşamları böyle özellikle iki tane yürüyüş oldu ben oradayken. Kimin protestosu bu? Oradaki halkın. Ha, yaşayanların. Yaşayanların evet. Protestosu oldu. Böyle onlar çatışmalı. Neden şikayet ediyorlar? Yani şimdi onlar şöyle, mesela özellikle o kale dibinde yaşayanlar. Buna çok maruz kalıyorlar. Mesela biriyle konuştum ben. Diyor ki hayatımda ilk defa onlar mesela arabalarını kilitleme gereği duymayan insanlar. Evlerini bile kilitlemezler. Evlerini kilitlemiyorlar. Bir sabah geldim, arabamın camı kırılmış diyor. İçine girmiş. Yani bir şey olduğundan değil. Ama ilk defa gördüm. Bu çok büyük bir şey. Veya mesela sürekli bağırış çağrışlar oluyor. İçeride, yani isterseniz kamp hayatı böyle çok sessiz sakin bir hayat değil yani. Sürekli bir yani bir kavga oluyor, bir gürültü oluyor. Çocukların bile gürültüsü artık onlara şey gibi geliyor. Yani yine bir şeyler oluyor gibi geliyor. O kadar geliyor. Sakin bir ortam. Ortamdan her gün, bir de gecesi gündüzü yok. Gece şöyle bir şey oluyor. Bir grup böyle tek gelmiş gençler var oraya. Yani sadece aile değil. Tek gelmiş gençler var böyle 23-24 yaşlarında. Gene gönüllü olarak gelmiş. Yok değil. Bu mülteci. Mülteci bu. Mülteci olarak bu botlarla yine. Evet. Bunlar gece tabii ki yani böyle bir de o normal hayata bir şekilde hani kendi protestosuyla gelmiş tabii. Onun enerjisiyle var. İçiyorlar ve olay çıkartıyorlar. Çıkartıyorlar. Yani oraya buraya saldırıyorlar. Şimdi böyle şiddetle giriyor işin içine. Şimdi Suriye dışında Irak'tan, Nepal'den, Gana'dan, Cezayir'den, Tunus'tan, Fas, Pakistan, her yerden insan var orada. Evet. Çoğunluğu Suriye'de, ama böyle hiçbiri birbirinin yaşam şeklini kabul etmiyor. Bir de o da var. Kültürel ciddi farklılıklar. Kültürel farklılıklar var. Mesela bir dinler farklı. Suriyeli aileyi biz böyle bir akşam çadırı kurabiliyoruz bu arada. Çünkü kamp çok fazla artık şey olduğu için, kapasitenin çok çok çok üstünde olduğu için belediye mesela artık böyle bir şey diyor. Artık çadır kurmayacaksınız diyor. Yani öyle diyor. Sonra saat 6'da belediye gidiyor. Biz hemen çadır kuruyoruz. Ertesi gün belediye geliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani öyle kendince hani sakinlere biz de bir şeyler yapıyoruz falan. Biz de tabii hep Yunanistan'ı arıyorlar yani. Yunanistan'a baskı. Evet. Hep Yunanistan'a baskı. Aslında mültecilerden çok o protestolar da Yunanistan'a protesto, Avrupa'ya protesto, Türkiye'ye protesto. Tabii. Var. Yani Türkiye niye bize gönderiyor? Gönderiyor. Yani halk bunu bunu düşünüyor. Yani evet. Türkiye bile bile bize gönderiyor. Gönderiyor. Diyorlar. Dolayısıyla böyle yani biz akşam çadır kurduk. Yan tarafta Iraklı bir aile vardı. Mesela şey 3 gün sonra Suriyeli aile Kuzey Suriye'den gelmiş. Çadırı sökmeye başladı. Dedim ne yapıyorsun dedim burada şimdi çadır yerleri çok çok önemli çok değerli yani. Dedi yanda dedi yandakilerde dedi adam karısını dövüyor dedi. Yani ben bunu böyle bir yerde yaşayamam falan dedi. Yani orada da hani bir şey birbirinden de, çok farklı. Çok farklı tabii. Şeyler yani. Evet. Mesela Cezayirliler en uç köşedeler adada. Hiç kimseyle irtibat kurmuyorlar. Aileler de istemiyor onları görmek mesela. Onlar kendi yerini bulmuşlar. Böyle herkes kendi Kürtler mesela aynı kendi yerlerinde. Afrikalılar kendi böyle bir gruplaşma ister istemez oluyor yani. Tabii. Sen şey yapamıyoruz ama en çok nefret ettikleri olay yani. Ben niye verilen kıyafetleri, verilen yiyecekleri niye almak zorundayım? Dayanamıyorum. Bu şeye dayanamıyorlar yani. Bunun sürmesi yani yardım geliyor da buruk bir şeyle kabul ediyorlar bu yardımı. Bir an önce hayata dönmek istiyorlar. Evet. Yani bir an önce ben para kazanmak istiyorum. İşte paramla fakirlik ya da neyse ne yaşayacaksam onu kendi imkanlarımla yaşamak istiyorum. Yani böyle buruk bir mutluluk gerçekten o şey. Evet bu Açık Radyo'da bir başka program var. Suriyeli arkadaşlarla birlikte yapılan bir program. Şenay arkadaşımızın yaptığı program. Orada da sık sık vurgulanıyor. Yani bu iş bağış meselesi değildir. Bu yardım meselesi değildir. Çok daha büyük bir insanlık sorunuyla tabii karşı karşıyayız. Ve yani bu insanlar da bu yardımlarla hayatlarını sürdürmek istemiyorlar. Tabii bu sorunların çözümünün peşindeler. Bu çok sık vurgulanan temel bir fikir durumunda. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi 1500 kişi ama akın devam ediyor. Evet. Yani azalmış olmakla birlikte. Peki o yeni gelenler ve o şeye giremeyenler, kampa giremeyenler, aynı zamanda resmi kampa da kabul edilmeyenler ne yapıyor? Yeni başkaları tarafından kurulan gene sivil kamplar mı söz konusu yoksa? Şu anda bir sivil kamp yok. Kaldı ki şu an yağmur başlayacak ve yağmur tabii tam kıyıda bu kamp. Evet. Kampın kapanma şeyi var tehlikesi. Ya ben her an bekliyorum. Evet. Kış kamp, koşullarından. Kış koşullarına dayanamaz. Dayanamaz orası. Bir bölüm insan otellere yerleştirilmeye başlanmıştı ben evet oradayken. Otel dediğimde bir böyle bir housing yani böyle bir apartman. Evet. Tabii kışın o mümkün çünkü yazlık pansiyonlar vesaire belki, evet, falan. Belki evet oradan çıkıyorlar ya sezon olarak. Onu da UN karşılıyor. Bir bölümünü bir Greek Access diye bir oluşum var. Parası olanlar ya da öyle bir şey. Yani kiralık yani ev bulan Suriyeli mülteci ya da kiralık ev bulan bir grup var. Hatta böyle entegrasyonuna da yardımcı oluyor. Yani o kiralık evi böyle tutuyor o insanlar giriyor sonra çekip gitmiyor o buna yardımcı olan insanlar. Bütün komşularla tanıştırıyorlar, beraber yemek organize ediyorlar, böyle hemen acil bir entegrasyon geçiriyorlar. Hatta bizim İrlandalı gruptan iki kişi yemeğe gitti. Hmm. Onların evine, yani yeni yerleştikleri eve yeni, ve komşular da geldi. Yani hemen bir tanışma, entegrasyon falan şeyine gidiyorlar. Ciddi bir dil sorunu da var herhalde. Tabii. Değil mi? Mesela çocukların eğitimi bu konuda yapılan herhangi bir şey var mı? Bizim grubun bir İngilizce dersi İngilizce dersi veriyorlar bizim grup. İrlanda, İngiliz ve Amerikalı çok olunca İngilizce dersi veriyorlar ama yani Yunan şeyinden bir, hani bazıları da Yunanistan'da kalacak yani. Hep şey düşünüyoruz ama biz tabii Yunanca dersi de o bir okul, refugee school diye bir oluşumdan da bahsetmişlerdi. Oraya da gidiyorlar. Belki orada Yunanca öğretiyorlardır. Kendi dillerinde eğitim. Tabii. Şöyle, ben oradayken 1500 Yunanistan'da, ama mainland'de, Anakara'da 1500 kişi okula başlamıştı. Çocuk. Ama daha adalara ulaşmadı bu. Evet. Arapça eğitim görüyorum. Yok, hayır hayır. Yok. Yunan okuluna. Yunan devlet okuluna kabul edildiler. Evet. Bu kendi dilinde eğitim meselesi Türkiye'de de çok ciddi bir sorun. Mülteciler ya, onlar açısından. Onlar direkt Yunanca'ya şey yapıyorlar. Zaten Avrupa'ya gitmelerinin isteği, yani Yunanistan'da olabilir bu, diğer şey. Çocukların hemen girdiği anda kampa, hemen çocuğu alıp o dili öğretmeye başlıyorlar, oradaki dili. Yani yoksa mümkün değil şey. Evet. Entegrasyon. Evet. Ve çocuklar çok daha, yani çok daha kolay adapte olacaklar. Çok çabuk kapacaklar. Tabii. Çok çabuk. Zaten şöyle, Avrupa'nın önceliği aile birleşmesi. Yani alma önceliği. Aile birleşmesi. Bir ailesi varsa oraya hemen şey yapıyor. Yetim öksüzleri daha hızlı alıyor. Alıyor. Kronik hastalığı olan aile bireyleri onları alıyor. Öncelikler bunlara veriliyor. İşte dolayısıyla şey. Evet. Aslında zamanımızı da tamamladık. Aslında soracağım sorular vardı. Evet. Ama belki de bir sonraki dönüşünde yeni bir programda, özellikle de kış koşulları itibariyle durum nedir? Tabii, üzerine bir program daha yaparız. O programda soracağım diğer soruları da sorarım. Raquel, çok teşekkürler. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Raquel Sezer, biyolog arkadaşımız, Yunanistan'da gönüllü olarak mülteci kamplarında çalıştı. Orayı bize aktardı. Hemen yakın tarihte yeniden dönecek ve kış koşullarına, kampın hazırlanmasına destek verecek. Evet, bugünkü programda önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Arkasından Raquel Sezer'den mülteci kamplarının Yunanistan'daki, Yunan adalarındaki durumunu öğrendik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.